Lord of the Files, Margarita Witch Cult. No, powiem Państwu szczerze, że to jedna z moich ulubionych płyt ostatnimi czasy, za której polecenie jeszcze raz oficjalnie podziękuję słuchaczowi o imieniu Piotr. Tymczasem 4 minuty po godzinie 2 rozpoczęliśmy drugą część naszego dzisiejszego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc. Do Margarita Witch Cult jeszcze dzisiaj wrócę, ale teraz zrobimy sobie przerwę między innymi na nowe nagranie od zespołu Helmet. Taki jest tytuł nagrania. Po 7-letniej przerwie wraca formacja Helmet. Tak, legenda ciężkiego, alternatywnego, rockowego, metalowego, hardkorowego grania z Nowego Jorku. Zapowiada swój nowy album, zatytułowany będzie Left i ukaże się 10 listopada. Zmiksowany przez Jima Kaufmana i Howiego Weinberga, ludzie, którzy pracowali z Beastie Boys, Nirvana, Smashing Pumpkins. No zobaczymy. Inne jest to granie niż te, które Helmet prezentowali no z 2-3 dekady temu. No ale takie mamy czasy. Zobaczymy, poczekamy na cały album zatytułowany Left. 8 minut po godzinie 2. Przypominam Państwu o adresie mailowym, pod którym Państwo mogą zgłosić swoją obecność i powiedzieć na przykład, że jeszcze nie śpią o tej porze. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl No to co? Na koncert? Na koncert! Loose from a Gun, zespół The Jesus and Mary Chain z występów w Hollywood Palladium, koncertów razem z zespołem Nine Inch Nails i to wszystko zostało wydane na płycie. A propos koncertów i różnych radiowych spraw organizacyjnych, które dotyczą i Państwa słuchaczy i nas tutaj, to w najbliższą niedzielę, nie będzie audycji Trójka Live, w najbliższą niedzielę o godzinie 20:05 retransmisja występu Ani Dąbrowskiej, czyli też koncertowo. Koncert, który odbył się w miniony piątek i od 3 września o 20:05 retransmisja, koncert w ramach muzycznych konstelacji, który się odbył na dziedzińcu kultury na krakowskim Przedmieściu. Także Ania Dąbrowska o 20:05 w najbliższą niedzielę. A jeżeli chodzi o przyszły tydzień i spotkania w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, to będzie koncertowo, koncertowo, koncertowo. Także nadrobimy sobie muzykę koncertową. Już teraz mogę Państwu powiedzieć i już teraz Państwa mogę na te spotkania z czystym sumieniem zaprosić. Ja zawsze powtarzam, że nigdy nie robię podsumowań roku, jeżeli chodzi o albumy. Może to dobrze, a może to źle, a siłą rzeczy podczas pierwszych audycji w 2023 roku trochę o tych płytach z 2022 Państwu powiedziałem, o tych grabkowych płytach. No i teraz, kiedy słucham po raz, nie wiem już, który nagrań z tej ostatniej płyty In Times New Roman, uważam, że wspaniałej płyty zespołu Queens of the Stone Age, myślę sobie, że jeżeli znowu będę opowiadał o płytach, to na pewno wspomnę o tym krążku. Mam nadzieję, że Państwo go słyszeli i mam nadzieję, że Państwo już z tym albumem spędzili czas, bo jeżeli nie, to radzę nadrobić, bo to wspaniałe wydawnictwo. Josh Homme w doskonałej formie, nie tylko albumowej, ale też koncertowej, bo grupa Queens of the Stone Age jest już od wielu miesięcy w trasie i jeszcze przez kilka miesięcy będzie. Cały czas żałuję, że nie mogłem załapać się na ten koncert w Polsce, ale ni żaden na ten, który był blisko. No ale może się jeszcze uda. Dzisiaj Paper Machete z tego właśnie wydawnictwa In Times New Roman. 18,5 minuty po godzinie drugiej. No to zanim znowu troszeczkę ciężkimi gitarami Państwa uraczę, to mam taką rockową kołysankę. Album bardzo dobry i utwór, który myślę, że o tej porze zawsze będzie brzmiał wyjątkowo. Yeah. No, obawiam się, że państwo już posnęli przy tych kołysankach. michał.grabkowski@polskieradio.pl Concrete and Gold, wspaniała płyta zespołu Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood. Taka rockowa kołysanka właśnie dzisiaj w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No ale jeżeli państwo posnęli, to nie zmienia to faktu, że i tak tutaj będę i grał dla państwa utwory. And, what sound are you megastars of the future hip to? What is your musical vibe? Well, we ain't thrash. We could play anything. Slap bass noise either. Right. It's more like power, power, power slot. Power, so we don't like to limit ourselves to labels. Beastwood z miejscowości Casper w stanie Wyoming. Od razu sobie zlokalizowałem, sprawdziłem gdzie i od razu powiem państwu, zajrzałem sobie na odpowiednią stronę do obozu Beastwood właśnie, bo chciałem zobaczyć, czy jestem na bieżąco z nagraniami tejże formacji i okazuje się, że nie. Nie mam nigdzie na żadnym portalu społecznościowym, gdzie można śledzić różne zespoły ustawionych powiadomień, że jeżeli by się coś nowego o formacji Beastwood wydarzyło, to ja będę od razu o tym wiedział. No i w tej niepewności żyłem, drodzy państwo, bo okazuje się, że w lipcu 2022 roku, czyli ponad rok temu, ukazała się kolejna mała płyta zespołu Beastwood zatytułowana No Way Home. Na niej tylko 3 nagrania, nie wiem jaka to taktyka, bo tu 4, tam 3, no ale są 3. Więc ja już w międzyczasie, kiedy poprzedni utwór wybrzmiewał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, zapisałem sobie w kalendarzyku, co należy zrobić najszybciej jutro rano. No Way Home. I fajna, ciekawa i taka radosna okładka. A państwo, jeżeli jeszcze tego nie zrobili, to w kalendarzyku proszę sobie zapisać Margarita Witch Cult. Program Trzeci Polskiego Radia. I bardzo dobra gitara, i nienaganny wokal, i wspaniała melodia, i imponujące riffy. No i tyle ciekawych rzeczy można znaleźć na tej płycie. Margarita Witch Cult, tak zatytułowany jest też ten krążek, bo tak też nazywa się grupa pochodząca z Birmingham. To jest trio, o którym Państwu pierwszy raz powiedziałem w tamtym tygodniu. I to jest też taka płyta, na której znajdziemy 9 utworów i powiem zupełnie szczerze, że tylko jeden z tych utworów pomyślałem, że może nie spędzi z nami czasu na antenie radiowej, a tak to cała reszta z wielką przyjemnością. 23 minuty do godziny trzeciej. Jakiego zespołu jeszcze dzisiaj nie było, drodzy Państwo? Jakiego, a jaki powinien być? Bo szykuje się przyszły tydzień i to niesamowity. Za parę chwil grają pierwszy koncert w St. Paul Pearl Jam na trasie w Ameryce Północnej. Zacieram ręce. Halina Leszczyńska dziś program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem okazję dla Państwa go przygotować i to niesamowite szczęście. I żeby tradycji stało się zadość, zostawiam Państwa z krótkim setem z polskimi piosenkami. Kobiety, Babo Król i Art Budyń, a potem Mikro Hart. Życzymy spokojnej nocy i do usłyszenia w audycji Jazz and Bass w sobotę na niedzielę.

uśmiech.